Jason。Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 29 Ocak 2021 günü, bir cuma günü yine 95.0 Açık Radyo'da. Önce sağlık programında bir dikteyiz ve konuğumuz her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtacak. Evet, konumuz çocuk, konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatrı Doktor Zerrin Topçu. Doktor Zerrin Topçu'nun bir de özelliği var. 2011 yılında Kadıköy Belediyesi bünyesinde sanıyorum ülkedeki ilk çocuk koruyucu hekimlik yerine açılmasında, kurulmasında rol oynamış. Belki koruyucu ruh sağlığı, ruh sağlığında biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Böyle de bir özelliği var Zerrin Hanım'ın. Bu arada ben bir cümle daha söylemek istiyorum hoş geldiniz demeden önce. Programımıza destekçi olan Ayşe Kısa Badur ve Berna Balaban'a da teşekkür ediyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, koruyucu ruh sağlığı benim ilgilendiğim özel bir alan. Şu an bunlara da ihtiyacımız var doğrusu isterseniz. Ama tabii çok ciddi bir pandemi. Dışarıda ciddi bir dışsal stres faktörümüz var. Hayatı tehdit eden. Dolayısıyla koruyucu ruh sağlığı önlemleri çok çok önemli. Hepimizi etkileyen bir salgın. Fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlığımızın da korunması önemli. O yüzden koruyucu ruh sağlığında bizim en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi aslında dayanışmadır. İlişkidir. Yani ruh sağlığı ilişkiden beslenir. Şimdilerde de aslında fiziksel mesafeydi ama bir şekilde sosyal mesafeye de dönüşüyor. Sosyal mesafeli olmamamız gereken, izolasyonu çok azaltmamız gereken aslında, çeşitli yollarla kırmamız gereken bir dönem geçiriyoruz. Bir önce onu şey yapmak isterim, söylemek isterim. İlişkiye çok aç, çok muhtaç, küçük yaş çocuklarından başlayarak sonra ileri daha da yaş grubu ilerledikçe tabii ilişki ihtiyacı azalmıyor. Yetişkinlikte de devam ediyor. Bugün bilmiyorum sorularınızı siz mi yönlendirirsiniz, ben mi başlayayım? Hani biraz daha gruplara ayırmak istiyorum. Tabii, tabii. Anlatacak da şey biz var. Prova yaptık ya biraz ondan dolayı. Evet, evet. Evet, evet. Siz prova yaptınız ama ben şöyle genel anlamıyla bir şey söyleyeceğim. Şimdi pandemi ilanı öncesi yani 2020 başına kadar gördüğünüz, o zaman da siz mesleğinizi icra ediyordunuz. Evet. O zamanki olgular ya da o zamanki yaşadığınız, size danışan, size başvuran kişilerin sorunları ile şu 2020 Mart Nisan'ından bugüne dek geçen süreçte farklı mı sorunlar? Genel anlamıyla daha sonra ayrıntılara girelim. Yani eğitim, evet, açısından ve işte iletişim açısından falan o ayrıntılara gireceğiz ama neden bunu söylüyorum? Çünkü örneğin benim küçüklüğümde bir sokakta oynardık. Bizim zamanımızda bir sorun olursa eğer, böyle bir sorun yaşanmış olsaydı, biz evlere kapandığımız için gerçekten istenmeyen travmatik bir süreç başlardı. Şimdi ben çocuklara bakıyorum, kimsenin sokakta oynadığı yok. Evde de arkadaşlar bir araya geldiği zaman hepsi telefonlarına kafayı eğiyorlar. Yan yana telefonları ve kendileri yalnızca oynamayı sürdürüyorlar. Şimdi sadece tırnak içinde figüran gibi olan yandaki arkadaş yok. Ama o arkadaşlar zaten bir iletişim yoktu. Abartıyor muyum? Haksız mıyım? Ne olur düzeltin. Buyurun söz sizde. Yani bir şey değişmedi çocuklar için demeye getireceğim. Tabii yanlış ve abartılı bir şey olacak. Tam değil ama çok haklısınız. Ben de son 40 yılda aslında Türkiye ebeveyn, çocuk ve ergen üzerine biraz bu dönem bir okuma da yapıyorum. Üç jenerasyon dur nasıl ilerliyor? İşte X kuşağı var, Y kuşağı var biliyorsunuz. şu an Z kuşağından bahsediliyor. Ben de onu hep düşünüyorum. Yani bizim uğraştığımız zorluklar aslında hep ilişkisizlik meselesiydi. Şimdi çocuk en sinyali hızlı veren grup. Yani en önce evde bir ruhsal alanda bir zorlanma var ise çocuktan bu şey çıkıyor ki çocuklarda biliyorsunuz hani son dönemde mesela otizm çok artış var. Yani işte bizim mesleğe başladığımız dönemde ben 20 yıl öncesinin uzmanıyım. O zamanlarda 10.000'de 4 gibi bir rakamdan bahsedilirdi. Şimdiye gelindiğinde 59 çocuktan bir tanesinin artık otizm riskiyle oluştuğu düşünülüyor. İlişkisizliği yani hani bu ilişkisizlik çağında yani ilişkisizlik çağında ben bir yıl öncesinin uzmanı olarak problemler biraz daha derinleşmiş görmekle beraber daha sıkışmış görmekle beraber aslında son 10 yılda çok da fazla bir değişiklik yani şu ana dair bir şey çok da olmadığını düşünüyorum. Dediğiniz konu çok önemli. Benim de çok önemsediğim bir şey. Çocuklar sokak alanı ortadan kalktıktan sonra herhalde bu zaten işte 20-25-30 yıl önce ortadan kalktı. 20 yıl öncesinde belki sokak vardı en fazla. Şimdi pek sokak yok. Sokak ara bir alan. Okul sanki şey gibi oldu. Çocuğun ve ilişkinin gelişebileceği tek alana dönüştü. Hatta okullar artık biliyorsunuz böyle hani çocuklar okula yürüyerek gitmiyorlar. Ondan sonra şeyleri yok. İşte arkadaşlarıyla buluşup gitmiyorlar. Servislere biniyorlar. Bilmem neredeki okullara gidiyorlar. Servislerde uyurken ellerinde yine o iletişim araçlarıyla hani böyle bir şey vardı zaten son 10 yıldır bu iPad'in gelişimiyle, tabletin gelişimiyle ilişkisizlik hakikaten yoğundum. Fakat şu tabii bu 10 yıldır artan şiddette olması önemli. Şimdi de biraz daha öyle oldu. Şimdi çocuk okulda ne oluyordu? Okulda iPad yok. Yani o tür bir tablet falan kaldırıyordu okul. Ondan sonra o 8 saat boyunca işte yine öğretmeniyle bir ilişkide, arkadaşıyla bir ilişkide durum içerisinde ama geri kalan zamanda çocuğun eve döndüğü zaman içerisinde çocukları yaklaşık 8-10 saat meşgul ediyoruz. Okula gidip gelmek yaklaşık 8-10 saati buluyor okul çağı çocuğu için söylüyorum. Ki artık hani okul öncesi dönemde de bu neredeyse böyle. Tam gün okullar var biliyorsunuz. Bunlar da biraz bizim ebeveynlerin ihtiyaçlarını uydurduğumuz okullar gibi görünüyor bana doğrusu isterseniz. Çocuklar sonrasında da işte evde apartmanlar var. Selim hocama şöyle bir şey, ben de aynı durumla ilgili şöyle bir hayal kurmuştum. Bu 3 ay boyunca tamamen şey kapanmıştı biliyorsunuz. Bu hafta sonları falan da kapalıydı. Birden yavaş yavaş insanlar sokağa böyle iniyorduk biz çaktırmadan işte mahallede. O kadar önemli geldi ki bana yani arabaların olmadığı çocuk aşağı iniyor, koşabiliyor. Ondan sonra işte arkadaşıyla oradaki yan komşuyla görüşebiliyor. Yani bu çok uzun zamandır yok bizim hayatımızda, çocukların hayatında yok. Bu çok kıymetli bir şeydi. Çocuk böyle gelişirdi aslında. Gelişmedi. İlişkisellik yavaş yavaş sürekli azaldı zaten. Evet pandemi belki bunu biraz daha derinleştirdi. Şimdi önümüzdeki yılın şeylerini merak ediyorum. Otizm rakamlarını merak ediyorum. Hiperaktivite rakamlarını merak ediyorum. Değişiklik olacak mı? Geçen yıla oranla yani 2019'da 2020 arasında %11 artış oldu. Giderek artan bir şey var. Pandemi bunu %25 yapacak mı? Emin değilim. Çok emin değilim. Çünkü gerçekten uzunca bir zamandır bir ilişkisizlik, birmiş gibi hali zaten var ve Çocuklarla ilgili zorluklar aslında uzun zamandır var. Yani bizim son 20 yıldır daha çok artan, daha derin sorunlar, çocukların ruh sağlığıyla ilgili sorunları daha çok görüyoruz. Çocukların mesela ince motor becerileri gelişmiyor, kaba motor dediğimiz işte hareket etmiyorlar. Ondan sonra ben kendi mesela çocuğuma birkaç yıl önce lastik oynamayı öğrettim. Yani lastik diye bir oyun vardı bizim zamanımızda. İp atlama, yani bir atlamaydı bu. Ondan sonra benim kızım da çok atletik bir çocuk aslında. Sever diye düşündüm mesela. Ondan sonra biraz sevdim evdim. Sonra bunu okula götürdüm hevesle. Biraz heveslendim. Çocuk beğenmediler değil mi? Küçümsediler. Öyle yani, herhalde bir iki oynamışlar, bir de geri koymuşlar. Bir de tabii şey var. Evet. Ayşegül, sizin bu pandemi dönemindeki çalışmalarınıza hazırlık yaptığı sözü alıyorum, çalıyorum Ayşegül'den, ama söz son söyleyeceğim şey bu. Benim çocukluğumda çok nostalji yaptım galiba. Benim çocukluğumda sahip çıkıyorum. Aslında hani diğer sınıf arkadaşlarımızdan farklı olmak, farklı bir şey yapmak daha önemliydi. Şimdi ise bakıyorum, herkesin yaptığını yapmak, ondan aşağı kalmamak, onu kaçırmamış olmak önemli. Yani ben herkesten farklı bir parça, bir müzik dinlediğim zaman, onu arkadaşlarıma anlattığım zaman ilginç olurdu. Şimdiki ise herkesin bildiğini ya da herkesin giydiğini ya da herkesin okuduğunu okumazsanız sürünün dışına itiliyorsunuz. Bir de böyle bir şey var yani. Eskiden daha toplu halde yaşama ve daha bir bireysellik vardı. Şimdi galiba onların yeri değişti falan. Neyse, ben pandemiye dönelim. Birdenbire niyeyse coştum böyle. bu modernizm ve sonrasındaki postmodernizmle beraber ilişkiye, ruhsallığa olan yerin çok daraldığını düşünen bir grupta yer alıyorum, doğrusunu isterseniz ben. Çünkü özellikle çocuklarda, yani çocuk somut bir şeyle ilişkilenmek ihtiyacı içerisindedir. Biz bir sürü aşamada, bu gelişimlerin getirmiş olduğu aşamalarda biraz kendi becerilerine yabancılaşmış bir dönemin insanlarıyız. Yani bizim jenerasyon belki bir miktar daha somutta, işte ne bileyim, sokak vardı, ip atlayabiliyor. İp atlamanın, lastik atlamanın önemi ne? Yani şimdi çocuk zıplar, bir dürtüsü, dürtüsünü boşaltır. Çocuk sadece eğitilmek için şey değildir. Yani hazır bir zihinsel olgunluğa sahip değildir. Ondan sonra hareketle bunu yapar. Her an söze dökemez, her an düşünemez. Düşüncelerini ifade etmesi için olgunlaşması gerekiyor. Ondan sonra hani şeyde, bir tuşun ucuna bastım, orada onu zıplattımla, ben o lastiğe bastım, ayağımla zıplattım, havaya uçtum vesaire. İşte o duygu o kadar farklı bir şey ki, hani bir oyun esnasında. Orada üç kişi var, tanıdığı üç kişi var. İşte iki kişi karşılıklı şeye girerler. Lastik oyununu çok uzatıyorum ama biraz simgesel bulduğum için, doğrusunu isterseniz ve kendim yakından izlediğim için, şeyde parkları da izlerim bu koruyucu ruh sağlığına olan ilgim dolayısıyla hem Türkiye'deki parkları hem şeyde yurt dışında gittiğimde parkları izliyorum. Bakıyorum çocukların nelerle ilgilendiklerine. Şimdi o üç kişi birbirleriyle ilişkidedir ve bir rekabet ortamı vardır. O rekabet çocuğun gelişimi için çok gerekli bir şeydir. Şimdiki çocuklarda mesela oyundan çıkıyor. Hızlıca çıkabiliyorlar. Bir tanesi, yani sanal oyun, bir tane. Diyor ki işte bilmem ne, şimdi isim veriyor muyuz, vermiyoruz herhalde ama aileler biliyorlardır. Böyle çeşitli elektronik oyunlar var. Şimdi ben online çalışıyorum. Daha çok yakınlaştım çocuklarla ve online üzerinden de kendi oyunlarını da paylaştıklarında artık biraz daha görebiliyorum. Bir sürü oyun var ve oyun box'ların içinden o olmadı mı? tamam diyor, bundan sıkılıp ötekine geçiyor. Öteki. Şimdi gerçekte ki durumdan çok farklı. Yani ben engellendim. Onu bıraktım şimdi. Şimdi ben ötekine geçiyorum. Yani gerçek ilişkide öyle şeyler olmaz. Öteki işte çocuk onunla ilişki kurar, rekabet eder, ötekinin gözündeki heyecanı görür. Ondan sonra oradan biraz o da heveslenir. Birisi ötekisiyle kamplaşır. Yani bunların hepsi çok çocuğu geliştiren şeylerdir. Çocuğun eğitsel ihtiyacıyla da ilgili, hani bu eğitim konusuyla ilgileniyoruz ve okulla ilgileniyoruz da, şimdi sadece okul kaldığı için, şimdi sokak yok, evdeki ilişkiler bayağı zorlu. İşte hani klasik bir klişe var değil mi? Yani annenin elinde laptop var, babanın elinde cep telefonu var, çocuğu da iPad'de aynı koltukta oturuyorlar. Hani bu fotoğrafları, bu imgeler artık daha yoğun bir şekilde. Ve bizim evler böyle. Yani artık daha fazla böyle. İlişki kurulması giderek azalan bir ortam var. Eskiden hani televizyon vardı. Televizyonda en azından bir işte üç kişi bir arada orayı izlerdi. Aynı şeyi izlerlerdi. Evet. Şimdi aynı koltukta oturup hani böyle veya artık koltukları da bırakıp herkes kendi alanında falan, hani o kadar sınırsız ve o kadar her şey tüm güçlü şey bizim çok fazla hizmet ediyor ki, şimdi çocuklarda tüm güçlülük evresi yaklaşık böyle bir 3-4 yaşına kadar olan bir gelişimsel evredir. Ve onun olması, yani bir süre bu olması sağlıklıdır. Olmaz ise daha sonraki ruh sağlığında gelişimler aksar. Yani çocuğu işte ilgi göstermek gerekir, ona tek ve biricik davranmak gerekir. Zaten öyledir. Hani bir ebeveyn çocuk ilişkisinde bakıldığında tek bir bakım veren tarafından ona özenle yaklaşılır falan. Sonra yavaş yavaş çocuk tüm güçlülük evresinden yavaş yavaş ayrılmaya başlar. Yani bütün işte ben istedim oldu. Ondan sonra işte bu 4-5 yaşlarında yine böyle süper güçler falan var. İşte karakterlere geçiyorlar. Batman oluyorlar, Superman oluyorlar, Elsa oluyorlar. Çeşitli başka şeyler, karakterler. Şimdiki neslin şeyleri neyse. Onlar oluyorlar. Özel güçleri olan karakterler. Ama sonra yavaş yavaş çocuk bu tüm güçlülüğünü öğreniyor. Yavaş yavaş engellerle karşılaşıyor. Ondan sonra ilişkiyle tabii karşılaşıyor bunlar da. Ufak ufak ve sonunda okula geliyor. Okula gidiyor. Okulda işte bir evin tek çocuğu veya bir annenin biricik çocuğu değil, bir babanın biricik çocuğu değil, bir öğretmenin 20 tane çocuğundan biri olmayı öğreniyor. Yavaş yavaş oluyor bunların hepsi. Dolayısıyla böyle hani okul işte bir tür şey, işte bir tane müdür vardır. O bir baba imgesi yaratır. Öğretmen de hani biraz daha yakınında olan bir anne imgesiyle çocuğun ruhsallığına, zihinsel gelişimine dürtüyü bu sefer yavaş yavaş artık bilmek üzerinden rekabete geçer. Sadece hareket üzerinden değil, uçtum, oradan kaçtım falan, sırf bunlar üzerinden değil, okudum, yazdım, bildim, çarptım, topladım. Böyle dürtülerini işler. Bu alanda da modern dünya hani okulu tesis etmiş. Ama okul öncesinde sokak vardı. Sokak çok önemli. Sokak ve park çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Şehirlerin, şehir yapılanmalarının çok ciddi sorunları olduğunu düşünüyorum. Çocukların ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişmelerinde biz sokaklara sadece arabaları park ediyor oluyoruz. Arabalara izin veriyoruz. Bunlar tabii bizimle ilgili, biz büyüklerin seçimleri. Yani daha çok apartmanımız olsun istedik, daha fazla lüks arabalarımız olsun istedik, daha konforlu olalım istedik. Yani işte bahçeleri falan değil de orada çocuk da okula gider dedik. Yani günün sonunda çocuk da okulda sosyalleşir diyoruz. Sosyalleşme alanı sadece okul kaldı. Pandemiyle beraber ne oldu? okullar kapandı. Şimdi bu okulların kapanması, evet, bence bu çocuklar, evet, bu ilişkilere zaten yabancı ve kısıtlı idiler. Bizim uzunca zamandır hani çocuğun ruhsal ve zihinsel uyaranlarına uygun alanlarla veya durumlarla tesis edemiyorlardı. Bu okullar kapandı. Biraz daha yoğun bir sanal bir ilişkiye geçildi. Şimdi çocuklar artık hani orada da o kısacık aralar yok. İşte az çok yani devlet okulunda bile hani bir müzik dersi var, resim dersi var. Ondan sonra teneffüs alanı vesairesi yok. Ve o çocukların teneffüs alanında birbirleriyle teması olmaması zorlaştırıyor olabilir. Ama zaten zor bir şey geliyor. Yani zaten ruhsallığın zorlandığı ve gelişimin zorlandığı bir yapılanmadan geliyoruz biz. O yüzden hani hiçbir şey olmadı, bilmiyorum. Hiçbir şey olmadı, inşallah öyledir. Yani biz buradan başka şeyler öğrenip toparlarız diye söyleyeceğim. Okul önemliydi yani. Çünkü okul tek Okul sosyalleşme sosyalleşme alanı. alanı. Evet. Evet. Bir de ben Eğitim dışında o kısım çok önemliydi. Şöyle düşündüm sizin o kanepe tarifinizden çok anne baba beyaz yakalılar özellikle açık ofis dönemi düzeninde plazada çalışıyorlardı. Şimdi evler bir türlü açık ofise dönüştü bence. Evet. Bir tarafında da çocuklar duruyor. Bir de ikinci olarak söylediğinizden bir soru aklıma geldi. İnce motor becerilerin biraz gerilemediğini de gelişimde zorluk olduğunu belirttiniz. Şimdi ince motor beceri deyince siz biraz ifade edersiniz dinleyicilerimiz için. Tabii ilk Evet. akla gelen sanatla ilgili şeyler benim ince motor beceri deyince aklıma geliyor. Acaba bu ince motor beceriler gelişmeyince sanatta da acaba bir gerileme veya ileriye yönelik olarak umutsuz olma durumumuz olabilir mi diye düşündüm. İnce yani o kadar büyük bir projeksiyon şu an hani zihnimde oluşmadı ama şunu kastettim ben daha çok. Gelişimsel olarak yani baş parmak, ikinci parmak ve üçüncü parmak, şu üçünü kullanma becerisi, ince motor beceri dediğimiz şey. Şimdi hani sadece bu parmağı kullanılıyor, ikinci Mesela parmak. heykel filan düşündüm ben doğrusu. Değil Evet. mi? Yani somutla nesneyle olan ilişki azalıyor, giderek azalıyor. Yıllar içerisinde daha çok azalıyor. Hani pandemi bunlara biraz mum dikmiş olabilir bence çocuklar için. Ama zaten azalan olduğunu biz görüyorduk, fark ediyorduk. Yani hani mesela işte bir hafta sonu aile geleneği AVM'de geçirilmedir. Metropolde yani yapılan çoğu ailenin orta sınıf üst sınıf fark etmiyor, alt sınıf da fark etmiyor bence artık. Hani bu kadar AVM'de. evet bir AVM var ve şimdi hani orada bir ilişki falan yok. Yani böyle mağazalar geziliyor, fast food veya işte bir restorana çıkılıyor. İşte bunlar maddi güçlere göre gidiliyor, bir sinemaya gidiliyor. Oradan bir popcorn alınıyor. Bu yapılmasın değil. Ama bu neredeyse sadece bu kadar. Ve bizdeki AVM çılgınlığı bence fena. Yani ben Londra'ya gittiğimde acayip şaşırdım. Bir AVM var ve inanamadım ya, ilk kez Londra'ya gittiğimde bir AVM bomboş. Hiç kimse gitmiyor oraya. Herkes parklarda falan. Biz şeyi kullanmıyoruz. Biz açık alanları kullanmıyoruz. Parklarımız da eksik. Bence yeşil alanlarımız da eksik. Bu kültür de çok yok galiba bizde. Yani onu da bilmiyorum. Hani sokağa çıkma kültürü vardı Türklerde. Türkiye'de yetişenlerde en azından. Ama biz herhalde bu park işine pek geçiş yapamadık. Zaten de az olduğu için. O yüzden şey oldu. Yani AVM böyle süper yani, sanki steril alanlar, her şey var orada, tamam. Bugün de vakit geçirdik, ne güzel bir şey oldu. Yani bir şey yok yani orada, ilişkisel anlamda doyurucu şeyler olmuyor çocuklar için. Peki bir müzik arası verelim, daha sonra biraz daha pandemi sürecindeki bahsettiğiniz tüm gelişmeler nasıl etkilendi, neler yapılabilir, onlara döneceğiz. Bugünkü parçalarımız Ayşegül de dikkatini çekti. Nedense tematik bir müzik seçimi oldu. Kahve şarkıları. İlk parça bir Fransız grup, Joyeux Urbain diye. Böyle Fransa'nın taşrasından çok keyifli gruplar vardır, kalabalık. Onlardan bir tanesi. Femme en Bon Café. Ayrılmış bir çift. Kadın evinde bir örümcek görüyor duvarda ve ilk yaptığı şey eski eşini arıyor. Ve örümceği öldürmesi için çağırıyor. Adam geliyor ve içeriden çok güzel bir koku geliyor. Ya çok güzel kahve kokuyor, bir kahve içeyim mi diyor. Gerisini anlatmayayım. Parçayı dinliyoruz. Femme en Bon Café. 95.0 Açık Radyo'dayız. Bir cuma günü her zaman olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında Doktor Zeringer'in Topçu Başar'la birlikteyiz ve Joyeux Urbain grubundan Femme en Bon Café isimli parçayı dinledik. Söz Ayşegül'de. Evet, bu arada sosyal medya ve WhatsApp'tan da bize mesajlar geliyor. Doktor Sevtap Demirci yazmış, sizi dinliyorum diyor. Çocuklarımız için üzülmeyelim. Onlar bizim yaşadığımız çocukluğu bilmedikleri için eksikliğin de farkında değiller diyor. Bana biraz teselli oluyor bu durum diyor. tabii üzücü bir teselli bu. Ben birkaç tane pratik soru sormak istiyorum aslında. Birincisi yine çocukların uzaktan eğitimiyle ilgili. Bu uzaktan eğitim sürecinde ebeveynler uzaktan çalışma gibi çok zor bir yeni çalışma biçimiyle karşı karşıyalar, ama bir de özellikle annelere yeni bir görev daha eklendi: öğretmenlik. Bir şekilde yani öğretmene dönüştüler onlar da ve çok zor bir şey öğretmenlik, elbette ki çok emek yoğun bir meslek. Bu uzaktan okullaşma sürecinde ebeveynlere ne önerilerde bulunuyorsunuz? Çünkü biliyorum bazı ebeveynler işi olmadığında çocuğuyla birlikte bilgisayarın yanına oturuyor, dersi birlikte falan dinliyorlar. Nasıl bir ilişkilenmeye girsinler? Çocuk dinlemek istemiyor olabilir, oturmak istemiyor olabilir, otursa da dinlemiyor olabilir. Burada nasıl pratik önerileriniz var? Anladım. Şimdi önce şu yaş grubu bizim için önemli. Yani işte ilkokul 1'de bir okula hazır olduğun, yani 72 ayı doldurduktan sonra bir çocuğun duygusal, sosyal ve zihinsel olarak okul gibi bir alanı ve öğrenmeye açık olmasını bekliyoruz. Tabii ki her çocuk o 72 ayı duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimini aynı şekilde tamamlamıyor. Ama zaman içerisinde onun gelişebileceğini bildiğimiz için hani minimum 72 ay gibi bir şeyimiz var. Şimdi onun aşağısında kalan, yani okul öncesinde online eğitimi çocuğun çok fazla şey yapabileceği bir şey yok. Yani orada çok zorlayıcı olmamak lazım. Orada bile bunlar var. Okul döneminden itibaren ilkokul 1'e gitmemiş bir çocuk. Zaten birkaç hafta gidebildiler herhalde. Daha fazla gidemediler. İlişki, yani annenin orada desteği şöyle önemli. Çünkü çocuk dürtüsünü, oradaki öğretmenin söylediğini, o olgunlukta değil, o zamanla okul içerisinde o öğretmeniyle kurabileceği ilişkiyle ona güvenecekti, onun söylediklerine kanaat edecekti, en son orada tamam diyecekti, ben işte bazı dürtülerimi biraz erteleyebileceğim ve öğrenebileceğim ve sonra yavaş yavaş öğrenecek, yarışa geçecekti diğer arkadaşlarıyla. Okumayı öğrenecekti, kendi yetkinliğini arttıracaktı falan. Bu evreler böyle gelişecekti. İlkokul 1-2 dönemi, yani öğretmenin şu anda ben mesela şimdi böyle bir kartonuz biz, yani online olarak baktığımızda. Yani somut bir şey yok. Öğretmen 20 taneyi birden ekrandan görüyor ya da ne bileyim 15 olsun. Şimdi ben size aynı anda böyle ikinize bakamıyorum. Yani öğretmenin yaşadığı şeyi düşünebiliyor musunuz? Yani burada mutlaka kaçaklar olacak, zorlanmalar olacak. Burada paniklememeleri gerekiyor. Eksikler olacak. Yani eksik tabii ki olacak. Yani aynı şeyi yapmıyoruz ki. Zaten zor bir şeyin içerisinde bu çocuklar. Eğitim eksik zaten. Yani eğitimin ilişkisel boyutu eksik. O yüzden sadece orada işte okumayı öğrendi, yazmayı öğrendi, öğrenemedi, çağı geldi, çağı gelmedi falan gibi bir şey. Çok yani sakin kalıp yani dibine oturmak. Yani çocuk oturmuyor. Ben oturursam oturacak diye destek olmak lazım. Ama ben şimdi hani yavaş yavaş başlangıçta evet ama hala ikinci dönem gelmiş. Hala bu çocuk da zorlanıyorsa hani biraz burada bir bireysel bir yani bir zorlanma da olabileceği düşünülmesi lazım. Hani çocuğun başka hani meseleleri olabilir, bu kaygıyı hala atlatamamış olabilir, oradaki ilişkiyi kurgulayamıyor olabilir doğal olarak. Yani ne kadar öğrenirse, ne kadar kalabilirse, ne güzel, hani kalabildiği kadar harika. Ama böyle ebeveynin paniği çocuğa çok hızlı yansır. Öğretmenler de bir panik halindeler. Onlar da aynı eğitim müfredatını aynı şekilde işte böyle 8 saat falan öyle şeyler getirdiler biliyorsunuz bu sene. Hani geçen sene biraz daha azaltılmıştı. Onlar da bir panikteler. Bu paniğin ben aslında çocuklara çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Kayıplar olur. Yavaştan tamamlanacaktır. Eğitim aynı kalitede olmayacağını biz kabul etmeliyiz. Bu kabulle beraber daha şey ilerleyeceğiz. Yavaştan alacağız. Annelerin endişeleri şey oluyor. Yani çocuk öğrenemez mi? Çocuk öğrenir. Çocuğun öğrenmeyle ilgili sorun olmaz. Merak etmeyin. Bari orada ilişkiniz bozulmasın. Hani bizim orada durduğumuz konu o. Yani çocuk direniyor mu? Tamam, sıkıldı. Biraz bırakın. Gevşeyin. Ebeveynlerin rolü zaten hakikaten çok zor. Kendi yükleri var. Yükleri arttı. Öğretmen ilgileniyordu. Şimdi bir de hadi dersine girdin mi? Dur bakayım dersine girmemişsin. Dur onu da girmişsin. Şimdi oldu mu olmadı mı filan. Bağlantın koptu mu? Evet, bağlantın koptu mu? Ne oldu filan? Yani böyle bir şeyin içinde hani burada mutlaka aksamalar olacak. Major ne orada? Öğretmeniyle kontak kurulabiliyor mu? Bu çocuk ufak da olsa, yavaş yavaş da olsa ilerleyebiliyor mu? Siz onu her adımında onaylayıp destekledikçe güveni daha çok artacak. Ama büyük bir problem varsa ve işin içinden çıkılamıyorsa da o zaman da hani kendi biraz özel destek almanız gerekebilir. Yani bir psikiyatra, bir psikoloğa başvurmanız iyi olabilir. Madem evde bir şeyler daha farklı oluyor, yavaştan gideceğini kabul etmemiz lazım. İlkokul 1, ilkokul 2 bu yavaş. Bu hepsinde olacak. Pardon. Eğitimin dışında belki programın son 10 dakikasına giriyoruz. Çocuklar arasında pandemiden yani hastalıktan ve virüsten korku var mı çok? Var. Öyle mi? Var. Bu tabii ailenin endişesiyle alakalı. Toplumsal endişelerle alakalı. Ama temel olarak ailenin ne yaşadığı önemlidir. Ne mesaj sunduğu önemlidir. Neler çocuğa kaygı yüklü söylediği önemlidir. Ya da gerçek dışı mesajlar da mesela. Bazıları da hani çocuklarını korumak için yok öyle işte insanlar komiklik olsun diye maske takmışlar diyen aileler de biliyorum ben. Yani onlar yani bu çocukları hani gerçek neyse o çocuklara bir kere biz gerçeği sınırlı yani neyse durumumuz onu anlatacağız. Evet bir hastalık var o yüzden korunmamız için şunu yapmamız lazım, elimi yıkamamız lazım. Oynarken birbirimize işte daha şey dokunmadan oynamamız lazım gibi açıklamalarla şey yapılabilir. Çocuklar korkuyorlar, aileler çok korkuyorlar. Yani ailelerin endişeleri yüksekse korkuyorlar. Dış dünyanın başka tabii getirmiş olduğu bir de şey var. Aileme bulaştırır mıyım aslında çocuklarda? Mesela evet. Ergenlerde bunu daha çok görüyoruz biz. Şimdi ergende ruhsallık şöyle gelişiyor. Yavaş yavaş anne ve babayı bilinç dışında yıkmaya çalışır. Ergenin zihni böyle genişler. İşte o yüzden arkadaşıyla buluşur, o yüzden odasına kapanır, o yüzden kendin yani onları da izole etmeye çalışır biraz. Onlarla ayrışabilmek için, daha rahat ayrışabilmek için bunu yapar. Fakat bir yandan onlara öfke duyar. Onlara her durumda protesttir, biliyorsunuz delikanlı dönemi. Her an kavgaya hazırdırlar. Öfkeleri yoğundur. O yüzden şimdi dışarıya çıktıklarında falan hani ailemize bir şey bulaştırır mıyız şeyleri çok fazla. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz o bozuklukta biraz daha ergenlikte artışını bekliyoruz. Sanırım son dönemde bir artış var gibi ergenlerde hani fon çalışmaları görmedim ama hani benim klinik izlerimde öyle bir artış görüyorum ben. Ama zaten o dönem hani böyle şeyle ilgili işte zarar verme endişeleri ne açık olan bir dış faktör çıktı. Yok, bu ebeveynlerini hastalığı bulaştırmaktan endişe eden ve bu nedenle eğer ayrı yerlerde oturuyorlarsa annesini babasını sadece kapıdan görüp ziyaret eden ergenler, gençler ben de biliyorum. Peki kasıtlı olarak imkan elime geçmişken şunları bir bulaştırayım diyen var mı hiç? Yok. Aslında hiçbir ergen öyle yani tabii. Eliste de tüberkülozda vardı öyle şeyler. Yani bilinç dışı var. Bilinç dışı öfke çok yoğundur. Yani o ergenin ebeveyniyle olan ilişkisine yönelik öyledir ama hani önemsemez yani bir yerde ama öte taraftan da durmadan dış dünyada bir tehlike var ve büyükler bu tehlikenin altında ya yani kendi ebeveyn grubunu şey yaptığı için o kaygı yükseliyor ergenlerde de öyle bir şeyler oluyor. Çocuklarda zaten ailenin kaygısıyla çok lineer yani orada kaygı neyse ailede çocukta kaygı da aynı yüktedir. Sokarsın istemez. Ayşegül'ün sorusu var galiba. Evet, bir sorun var. Tabii burada biz pandemiyi konuşurken öncesini de konuşuyoruz. Yani biz buraya nasıl geldik diyoruz. Pandemi sürecine nasıl geldik? Pandemi sürecine geldiğimizde tabii ekolojik dengenin insan lehine bozulmasının çok ciddi bir önemi var. Antroposen çağda bulunmamızın. Bundan sonrasına bakalım. Bundan sonrasında doğaya saygılı, eşitlikçi bireyler yetiştirmek için ebeveynlere neler söylemek istersiniz? Evet, aslında ebeveynlere ve tabii ki hükümetlere, iktidarlara söylemek lazım. Baktığınızda onlar da bizim ebeveynlerimiz gözüküyorlar. Yani doğaya doğayla koptuğumuz sürece ruhsallıkta fiziksel şeyde aslında o derecede yıpranıyor. Ruhsallıkta yıpranıyor. İşte bu betonlaşma meselesi, bu kadar tüketim konularımız, bütün bunlara gözden geçirmemiz gereken bir dönem bence. Biraz bunları gözden geçirsek iyi olur. Daha eşitlikçi olabilmesi için işte daha fazla sokağı kullanabilecek, parkı kullanabilecek alanlar oluşturmak iyi olurdu. Bu kadar çok rezidansımız olması yerine diye düşünüyorum ben. Ama burada hepimiz kendi payımıza hırslarımızı gözden geçirmeliyiz. Evet, yani çok rekabetçi, vahşi bir şeyin içerisindeyiz. Sosyolojinin içerisindeyiz. Bütün dünya böyle. Bu şekilde devam ediyor. Hiçbir şey yetmez. Her şey, hani yeterli olan hiçbir şey kalmadı gibi. Hep sürekli daha iyisi var, daha iyisi var. Yani bu daha iyisi var biraz bizi fazla şey yapıyor gibi. Yani bu ilerleme meselesi aslında biraz durup düşünmemiz gereken bir konu. Yani ilerliyoruz ama neleri kaybediyoruz? Hangi bedelleri ödeyerek kaybediyoruz? Onları iyi takmak lazım diye düşünüyorum ben. Peki. Teşekkür ederiz. Evet, bir son parçayla size, daha doğrusu sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son bir mesaj olarak? Çünkü biliyorum belki programın son 10 dakikasında bizden ayrılmak durumundasınız, bir toplantınız var. O nedenle size son söz için mikrofonu size bırakalım. Söylemek istediklerinizi lütfen iletin, sonra size veda edelim. En En çok şu konuda önemsiyorum, onu söylemeden. Ergenlerin ruh sağlığı, biz büyüklerin ruh sağlığıyla çok ilintili Çok olduğu için doğru, doğru. yaş çok bunu çok önemsiyoruz. Çocuk ve ergeni ayrı bir şey olarak biz bulmuyoruz aslında, ama hani her zaman önce çocuğa öncelik veriliyor şu çağda. Ve önce bize gelmeyi istiyorlar. Ama aslında yetişkinlerin ruh sağlığını bir gözden geçirmeleri, bu ruh sağlığı konusunda da zorlandıklarını düşünüyorlarsa, düşünmüyorlar çoğunlukla, çünkü bizim öyle bir şeyimiz oluyor. Düşünmüyorlar. Düşünmedikleri zaman da sanki çocuk tırnak içinde hasta ya da ergen tırnak içinde hasta gibi algılanıyor. Bu durum biraz şey, yani bizim büyükler olarak ruh sağlığımızı korumamız lazım. Üzerimizde çok büyük bir yükün olduğunu düşünmemiz lazım. Bir de siz konuşmamızın başında hani biraz sızlanmayı bırakalım dediniz Selim Hocam, ama şimdi mesela çocuklarda sızlanmaya, şikayet etmeye çok yer açmaları gereken bir dönem ebeveynlerin. Belki biraz onu önerebilirim. Evet. Ebeveynler şikayeti şöyle karşılık veriyorlar. Canım zaten okula gitmiyorsun. İşte zaten işte 2 saat yolda harcamıyorsun. Şimdi şikayet duymak istemiyoruz. Halbuki çocuk şikayet edeceği bir kişiye ulaşması o kadar kıymetli ki. Şu an şikayet etsinler, biz de dinleyelim ve haklısın diyelim. Onu direnmeyelim. Çocuk ve ergen de şikayet edilmeye açık olsun ebeveynler. Ben bunu çok önemsiyorum. Ama bunu taşıyamıyor isek, zorlanıyor isek de onları anlamıyor değilim. Kesinlikle böyle düşünmeyelim. Biz de gidelim arkadaşımızla konuşalım. Büyüklerle konuşalım. Öyle yani, dayanışma böyle olacak. Benim son sözüm bu olur. Çok Peki, teşekkür çok ediyorum. çok teşekkürler efendim. Bize vakit ayırdığınız Çok teşekkür toplum ederim. arasında. Ben Sağ teşekkür olun ederim. gerçekten. Peki. Çok teşekkür Siz ederim. ayrılıyoruz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Siz ayrılıyorsunuz. İyi Evet. toplantılar ve tekrar teşekkürler. Biz Çok sağ olun. Ayşegül'le bir 5-6 dakikada sohbet edeceğiz. Ayşegül ne konuşalım? Ne istiyorsun? Söyle. Sorularım var. Ya ebeveynler ne yapmalı? Çocuklara nasıl davranmalı dersen bana kalırsa işte Bakuninvari mülkiyet hırsızlıktandır diye başlayıp devam edeceğiz. Sonra beni de radyoyu da zarar görmesine yol açacak. Zerrin Hanım tekrar bağlanacak şimdi. Toplantıyı bırakıp bize tekrar bağlanacak. Selim Hocam, aslında mutasyonlar ve aşıyla ilgili bir sorum var. Sizin sabahki programlarınızı elbette ki dinliyoruz ve dinleyenlerden de onu da izleyenler vardır, ama şu anda aşılar artık yoğun olarak yapılıyor. Aile hekimliği merkezlerinde yapılıyor, hastanelerde yapılıyor. Kişi isterse ve durumu da uygunsa evde gelerek yapılıyor. Telefon numaraları 182'den arayabiliyorlar. Merkezi randevu sisteminden alabiliyorlar. Özellikle bunları söylüyorum çünkü telefonlar kilitleniyor. Özellikle aile hekimlerinin telefonları kilitlenmiş durumda. Başka yollar var demek istiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş yaş grupları geliyor. Ama bu aşıları yaptırırken şöyle bir endişesi de var insanların. Endişe mi, yoksa aşıların yapılması için de bir motivasyon kaynağı mı oldu, bu bilmiyorum. Çünkü mutasyondan sonra insanlar aşı yaptırmakta tereddüt duyanda dedi ki, ben aşımı yaptırayım ne olur ne olmaz dedi. Aşıyı sizce bu mutasyonlar ciddi şekilde etkiler mi? Aşı yapanlar, aşı olanlar daha avantajlı durumda kalacak gibi görünüyor, değil mi? Tabii elbette daha avantajlı durumda kalacak. Şimdi Ayşegül gerçekten önemli bir konu ve yazılı ve görsel basında sadece ülkemizde değil. Yurt dışında da özellikle Avrupa basınını izlemeye çalışıyorum. Bu konuda çok abartılı ya da çok yanlış yorumlanabilecek, yanlış yoruma açık haberler çıkıyor. Bizde de genellikle toplumdaki konuşmalar hep bu basında yazılanlar ya da basından dinlenenler üzerinden yapıldığı için o yanlış haberler ve yanlış yorumlar yayılıyor. Bu doğru bir şey değil tabii. Bu nasıl önlenir? Bu ayrı bir konu. Ama şu anda saptanan İngiltere'de, Güney Afrika'da ve Brezilya'da saptanan daha fazla bulaşmaya ya da daha ağır hastalığa yol açmaya neden olduğu iddia edilen, daha kanıtlanmadı herkese. İddia edilen mutant değil bunlar, mutasyon değil. Bunlar hala varyant. Yani daha değişim neye yol açacağı, gerçek hayatta nasıl bir etki göstereceğini bilmediğimiz, kanıtlanmamış genetik madde değişimleri bunlar. Onun için biz bunlara varyant diyoruz. Yani mutasyon diye tanımlanmıyor. Şimdi bu değişimlerin bir üçüncü ayağı da, bir üçüncü getirisi ya da götürüsü de yapılan aşı bunlara karşı etkisiz olur mu? Olur mu acaba? Yani o aşının içindeki mikroorganizma parçacığına karşı oluşan antikorlar bu değişime uğramış virüse de etkiler mi? Şimdiye kadar yapılan çalışmalar bu bağlamda iki ayaktan yürütülüyor. Bir tanesi eskiden hastalık geçirmiş, COVID-19 geçirmiş hastaların serumları alınıyor. Oradaki antikorlar bu yeni varyantlarla karşılaştırılıyor. Ya da özellikle BioNTech-Pfizer aşısı yapılanlarda oluşan antikorlar bu yeni varyantla karşılaştırılıyor ki şu ana kadar herhangi bir şekilde bu varyantların, bu ortaya çıkan 3 farklı coğrafyadaki değişime uğramış virüsün şu anda kullanımda olan aşılardan kaçtıkları, aşıların bunlara karşı etkisiz olduğunu gösteren hiçbir çalışma yok. Bütün yapılan yaklaşık 8 çalışma ben okudum. Belki bunların sayısı daha da süratle artacaktır, belki değil muhakkak. Bu 8 çalışmada da hepsinde de var olan aşıların bu değişime uğramış varyantlar üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir nokta ama şurası muhakkak ki aşılamanın bir an önce yapılması lazım. Aşılamanın uzatılmaması, bunun ötelenmemesi lazım. Çünkü dediğim gibi varyant olsa da eğer dolaşımda o varyanta karşı da şu andaki aşılar koruma sağlıyorlar. Aynı zamanda bu aşılamanın geciktirilmesi ya da ötelenmesi bu da varyant oluşumunun riskini arttırıyor toplumda. Peki varyant oluşumu madem önemsiz niye korkuyorsunuz, niye endişe ediyorsunuz diye sorabilirsin. Çünkü bu yeni gelişecek varyantlar belki de şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha fazla, daha ağır hastalık yapabilecek ya da aşının etkisiz kaldığı bir varyant ya da o zaman mutasyon diyeceğiz, mutasyon haline dönüşebilir. Ama şu anda bunlar çok önemli, çok basında yansıtıldığı gibi. Örneğin İngiltere'de Boris Johnson sürekli bu konuyu vurguluyor. Bu varyant nedeniyle hastalık çok daha ciddi yayılıyor diyor. Ama bu daha bilimsel olarak kanıtlanmadı. Bunların hepsi matematik modellemeler üzerinden yapılan çok kuramsal çalışmalarla evet daha çok yayılıyor deniyor. Yani gerçek hastalığın, enfeksiyonun dinamiği sonucunda hastalık şu anda daha fazla yayılıyor. Ve yayılan da varyant. Bunlar birbirlerinden rastlantısal olarak mı örtüşüyor olarak sonra varyant olduğu için mi daha hızlı yayılıyor bunu bilmiyoruz. Bu konu daha açıklanmadı ama bildiğimiz tek şey var. İster varyant olsun ister orijinal suç olsun. Bir, olgu sayısı bütün bu alınan önlemlere, bütün kapanmalara, yarı kısıtlamalara karşın hala hızla yayılmayı sürdürüyor. Hala insanlar ölüyorlar bu hastalık nedeniyle. Ve elimizde şu anda ne kadar çok farklı eleştiri gelirse gelsin elimizdeki tek olanak bugün elimizdeki aşı hangi tip aşı olursa olsun bir an önce aşılanmamız lazım. Son bir şey daha söyleyeyim. Unutmayın ki batıda kullanılan ve bazen birçoğumuzun birçok insanın Türkiye'de öykündüğü acaba bulabilir miyim mRNA aşısı vektör aşısı dediği aşılar virüsün sadece bir tek bölgesine spike bölgesine ait antijenleri içerirler ve sadece bu bölgeyi ait koruma sağlarlar. Eğer bu bölgede bir mutasyon olursa o aşılar etkisiz kalacaktır. Buna karşılık herkesin eleştirdiği eski teknoloji diye burun kıvırdığı inaktif aşılar virüsün tamamını içerdiği için spike'da bir değişiklik olsa bile diğer bölgelere karşı savunma sağlayacağı için o inaktif aşıların mutasyonlardan, olası mutasyonlardan olumsuz etkilenme olasılığı daha düşük. Bunu unutmamak lazım. Yani inaktif aşı kullanmak bu açıdan bir avantaj. Ama dediğim gibi şu an için varyantlar aşıdan etkisizleşmiyorlar. Yani mutant ya da varyantla da enfekte olsanız sizi bu aşılar aşılandığınız zaman oluşacak antikorlar koruyacaktır. Evet, o zaman aşımızı oluyoruz ama aşımızı olduktan sonra da maskeye ve mesafeye özen göstermeye devam ediyoruz. Çünkü mesela annemi dinliyorum ben gizli gizli telefonda konuşurken öğretmen arkadaşlarıyla ikinci aşıyı olup bir ay geçince çay bahçelerine falan gitmekten bahsediyorlar. Ama muhakkak maskeye, mesafeye dikkat edecekler sanıyorum. Evet, bunun da iki nedeni var Ayşegül. Bundan süremiz dolduysa bundan bitirelim. Birincisi, aşıların etkinliği %100 değil. Her aşılanan %100 hastalıktan korunacak bir şey yok. İkincisi, toplumlarda aşılanmayan insan sayısı önemli oranda. Bu da virüsün hala dolaşımdan çekilmemesi bulunması ile. Örneğin ben İsrail'in aşılama stratejisinin çok başarılı, en iyi ülke. Toplumun neredeyse yarısını aşıladı İsrail. Hani Filistinlilere doğal bir haksızlık yapıyor her zaman gibi ama Filistinlileri aşılamıyor. Sadece Cezayir tutuk evlerindekileri Filistinlileri aşılıyor. Ama İsrail kendi yurttaşlarını, İsrailleri aşılıyordu. Ama ne yazık ki 2 gün önce benim lise arkadaşlarımın böyle bir toplantı sırasında şu anda İsrail'de yaşamakta olan bir sınıf arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman o basına yansıdığı gibi değil. Özellikle Ortodoks, çok dindar Yahudiler kesinlikle aşıyı Planlıyorlar. reddediyorlar. Sağa sola tükürüyorlarmış hatta bazı güvenlik güçlerine. Hani taş atmak, sopa atmak değil, bulaşma olsun diye tükürmeciye. Bu işte Tanrı'ya inanın ve dua edin bundan geçer, öyle aşıyla falan geçmez diyerek bu tarz toplumdaki bağışıklamayının yararını biraz önemini kıracak davranışlar varmış. Onlar çok bizim dışarıdan gördüğümüz gibi değil. İsrail'de çok iyimser bakmıyorlar. Aşılama oranı yüksek de olsa bu sorun daha çok uzun süre İsrail'de bile sürecek diyorlar. Ki bu kadar Evet, başarılıyken bile yani sürecek. aşı dediğin gibi her şey değil. Yine de maske ve sosyal mesafe önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Benim daha çok sorum var ama sorarım. Biz pandemiyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Çok Haftaya ne teşekkür yapacağız ederim. Ayşegül? İşte belli demiştim ben haftaya. Evet, hemen söyleyeyim, haftaya belli. İki konuğumuz olacak yine haftaya. Profesör Doktor Naz Yeni bizimle olacak. Belki dinliyordur programımızı dinleyenlerden, çünkü Naz Hoca da. Dünya Epilepsi Günü 7 Şubat. Epilepsiyi konuşacağız ama epilepsiyi konuşurken aslında çok önemli pandemiyle ilişkili bir durumu konuşacağız. Epilepsi hastası hiç Türkiye'de az değil ve maalesef yine o komplo teorileri, dedikodular işliyor ve epilepsi hastalarının bir kısmı aşı olabilirken aşı olmuyorlar, aman aşı olmasın diyorlar. Epilepsi hastaları aşı olabilir mi? Tabii ki birçoğu olabilir, düzenli bir epilepsi tedavisi alıyorsa. Ama bunu Naz Hoca açıklasın bence. Bu konu çok önemli. Nörolojik hastalıkları olan Doğru. kişilerin çoğu şu anda aşıdan uzak duruyor, tereddüt duyuyor. Biraz bu nörolojik hastalıkları olanları konuşacağız. Bir de tabii yine aile hekimlerine bağlanacağız. Sahadan bilgi alacağız, durumlar ne diye. Peki Ayşegül, çok teşekkürler. O zaman bu haftaki programımızı kapayalım. Kaparken de dinleyicilerimizi yine bir kahve sözlü parçayla baş başa bırakalım. Bu kez Bob Dylan'dan dinleyeceğiz. A Cup of Coffee. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Güzel hafta sonları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.